Witam wszystkich bracia, siostry, którzy się już połączyli z nami, słuchają i mam nadzieję, że tutaj też na linii jeszcze nam się ktoś pojawi i dołączy do naszych wspólnych rozważań. Planujemy powrócić do rozważania Ewangelii Mateusza i przed czytaniem fragmentu z pierwszego rozdziału, z ostatnich kilku wierszy, poprośmy jeszcze Boga, żeby mówił do nas, żeby pomógł nam wejrzeć w to słowo i właściwie je rozumieć i wprowadzać w nasze życie. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Ducha Świętego, którego dałeś, aby był naszym nauczycielem, aby otwierał nasze umysły, nasze serca, tak aby Twe słowo nie pozostało tylko źródłem wiedzy, ale przez moc Twego Ducha Świętego zmienia nasze motywy, zmienia nasze pragnienia, zmienia nas, kształtuje nas. Przez to Słowo mamy społeczność z Tobą, Wielki Boże, który objawiłeś się w mocy swojej, przychodząc na tę ziemię jako wcielone Słowo. I pragniemy, by i to nasze dzisiejsze rozważanie było czasem poznawania Ciebie, wzrostu w zrozumieniu Twojej prawdy. Prosimy, przemawiaj do nas, daj nam łaskę rozumieć to, co czytamy i daj nam też być wykonawcami Twego słowa. Niechaj ono oświeca naszą drogę, abyśmy kroczyli za Tobą w światłości Twojej. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. To otwórzmy Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział i przeczytamy ostatnich kilka wierszy, bo tutaj ostatnio żeśmy omawiali te różne osoby zawarte w genealogii, w rodowodzie Pana Jezusa. Odnieśliśmy się tutaj ogólnie do kilku bardziej znanych postaci. Mieliśmy właściwie na zadanie domowe przejrzeć te miejsca Słowa Bożego, gdzie pojawia się liczba 14. Ja to zrobiłem, przejrzałem te różne miejsca, właściwie możemy króciutko od tego zacząć. Ja tylko otworzę sobie tutaj inną Biblię, w której mam taką szybką korkondancję. W sumie tutaj 18 razy znalazłem, przynajmniej w polskim tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, to słowo 14 pojawia się i pierwszy raz pojawia się w 31 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie Jakub mówi o tym, jak służył za dwie córki Labana przez 14 lat, dwa razy po 7 lat. Czyli tutaj chociażby w tym fragmencie znajdujemy złożenie dwóch siódemek. Czyli pierwszy fragment jest złożeniem dwóch siódemek, ponieważ 7 lat służył za jedną córkę Labana i 7 lat za drugą. W sumie 14 lat. I czytamy w 46 rozdziale, że Jakubowi w sumie urodziło się 12 synów, no i z Rachelą i z Leą było ich 14. Czyli tutaj też to ta liczba 14 się pojawia jako członków rodziny Jakuba. I w zasadzie później ta liczba 14 występuje w odniesieniu do różnych ofiar, które były składane w Księdze Liczb w 29 rozdziale, tutaj w wierszu 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, pojawia się 14 rocznych jagniąt. Za każdym razem to samo wyrażenie w składaniu Bogu różnych ofiar. Także tutaj ta liczba się pojawia. Także ja powiem szczerze, no i później jeszcze tam w kilku innych miejscach, ale takich chyba raczej mniej znaczących, które by miały nieść jakieś głębsze znaczenie. Więc nie wydaje się, żeby ona niosła jakąś taką stałą ideę w Piśmie Świętym, przynajmniej ja jej tutaj nie dostrzegłem. Niektórzy na podstawie tych 14 rocznych jagniąt bez skazy dopatrują się jakiegoś elementu miłosierdzia Bożego. Nie chcę z tym dyskutować. Natomiast jest to taka, myślę, taki wniosek dalekosiężny. Ale niewykluczone, że jest w tym jakiś taki aspekt. W każdym bądź razie mówię, tak przeglądając te różne miejsca, gdzie ta liczba się pojawia, później jeszcze w księdze Ezechiela, w pewnych elementach świątyni, w miarach świątyni się pojawia. Także, no mówię, nie widzę tu jakiejś takiej ścisłej konsekwencji. Czy ty coś, Jerzy, tam innego dostrzegłeś w swoim poszukiwaniu? Nie wiem, czy pamiętałeś, żeby to przejrzeć? Nie, ja zerknąłem tylko do internetu i poszukałem, co różne liczby oznaczają, między innymi 14. I tam taka w zasadzie numerologia była, że litery mają też znaczenie cyfr. Nie, i ta liczba 14 to jest suma liter z imienia Dawida. Nie? Aha. Że jak się wartość tych liter doda, to wychodzi 14. Nie? I nawet ta liczba jest nazywana jest liczbą Dawida. Czyli... Ale to było między innymi przy omawianiu wszystkich jakichś liczb. Nie? Rozumiem. Nawet piśmie. Czyli nie poszukiwałem w piśmie. Czyli tutaj powiedzmy, odnosząc się do syna Dawidowego, ktoś mógłby dopatrywać się jakiejś analogii, że tutaj Pan Jezus jest nazywany synem Dawida na samym początku, więc jeżeli rzeczywiście ta liczba w jakiś sposób jest związana z Dawidem, no to powiedzmy można by tutaj też jakąś analogię zobaczyć. Jeśli chodzi o te właśnie numerologię, liczby, no to tutaj wiadomo, pewne rzeczy są bardziej jasne, takie liczby jak 3, jak 7, no to są takie powiedzmy 40, wyraźnie powtarzające się liczby w jakichś kontekstach, wtedy tej można się doszukiwać. 12. Tak, 12 to są liczby, które no, z pewną konsekwencją się powtarzają i tutaj myślę możemy wyciągać czasami jakieś duchowe wnioski, natomiast z niektórymi liczbami no to musimy być bardzo ostrożni i tak jak tutaj mówię, no nie jest to fragment, który dawałby nam podstawy do tego, żeby teraz jakoś tutaj jednoznacznie, dogmatycznie doszukiwać się czegoś w tych 14 pokoleniach od Dawida do Abrahama, od Abrahama do Dawida, czy od Dawida do niewoli babilońskiej i po niewoli babilońskiej. Także myślę, że to zostawimy. Może ktoś jeszcze tam coś wynajdzie, ale myślę, że przejdziemy dalej. Przeczytajmy właśnie od 18 do 25 wiersza krótką relację Mateusza związaną z narodzeniem Pana Jezusa. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, Lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić. Dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana, przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. I tutaj właściwie też zaczęliśmy już rozważanie tych wierszy ostatnio, przyglądając się tej postawie Józefa, który dowiedziawszy się o tym, że Maria, z którą był formalnie już w związku małżeńskim, chociaż z nią jeszcze nie mieszkał, dowiedział się o jej byciu w ciąży i rozważał odprawienie jej, ale właśnie we śnie, i musiał być to niezwykły sen, bo Józef, widać, odebrał ten sen jako prawdziwe objawienie Boże. We śnie ukazał mu się anioł, Boży anioł, anioł Pana, który powiedział mu, żeby przyjął Marię, że wyjaśnił, że to dziecko nie jest sprawą, nie jest wynikiem jej niewierności, jakiejś zdrady, nic z tych rzeczy, że jest to cudowne poczęcie z Ducha Świętego. I ten anioł mówi tutaj dwie rzeczy, które pozornie wydają się być niespójne. Bo najpierw nakazuje mu nadać imię Jezus, a za chwilę odwołuje się do fragmentu z Księgi Izajasza, w którym dziewica ma począć dziecko, urodzić je i nadać imię Emanuel. Czyli mówi mu, że ma nazwać go Jezus, dlatego że w Księdze Izajasza jest powiedziane, że dziewica urodzi syna i nada mu imię Emanuel. Więc to jakoś tak na pierwszy rzut oka nie bardzo jedno z drugiego wynika. Nie wiem, Jerzy, czy kiedyś się zastanawiałeś nad tym, jak to połączyć jedno z drugim. Jak tutaj, odwołując się do fragmentu, który mówi, że nada mu imię Emanuel, mówi, żeby nadał imię Jezus. No nie, widziałem to, ale nigdy nie zastanawiałem się głębiej. No, jest to ciekawe, że anioł, powołując się na w ogóle ten fragment z Księgi Izajasza, z 7 rozdziału, bo to jest fragment z 7 rozdziału Księgi Izajasza. Jeśli otworzycie ten fragment, zobaczycie, że kontekst w ogóle tej całej wypowiedzi jest taki... Myślę, że niewielu z nas by w ten sposób go zinterpretowało, że niewielu z nas wzięłoby ten fragment jako proroctwo dotyczące narodzenia Mesjasza. W tamtym fragmencie mamy sytuację z królem izraelskim, Achazem, Jeśli dobrze pamiętam, może otworzymy ten fragment, żeby tutaj nie pomylić czegoś. To jest Izajasza, 7 rozdział. Izajasza, 7 rozdział. Tak, jest to za panowania króla Achaza. Achaz jako władca Judei był w konflikcie z Aramem, czyli z północnym państwem nad królestwem Izraela, czyli mamy na południu Judeę, później na północy Samarię, czyli tą północną część Izraela, i wyżej znajduje się królestwo Aramu. I czytamy tutaj właśnie o najeździe Aramu razem z północnym królestwem Izraela, czyli te dwa państwa się sprzymierzyły, żeby zaatakować Judeę. O tym czytamy w 5 wierszu. Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli przeciw tobie złowrogi plan. Uzgodnili, wyruszymy na Judeę, zastraszymy ją, podzielimy ją między siebie i ustanówmy w niej królem syna Tabala. Więc tutaj mamy jeszcze jedno państwo, bo tu jeszcze jest mowa o synu Remaliasza, czyli tutaj mamy królestwo jak to się nazywało w tamtych czasach, tutaj moment, to nie był jest Aram i oni są na północ jeszcze dalej. Wyleciało mi z głowy, jak to państwo się nazywało. Oni później najechali na Samarię, czyli mamy, to jest to mocarstwo, które było przed Babilonem. Jerzy, pamiętasz, kto najechał Nie na... Persja, może Persja nie. Nie, nie, nie, to było później. Persja była dużo później, to już Persja podbiła Babilon później. Ale tutaj mamy to królestwo, które najechało na północne królestwo, i oni zabrali ich do niewoli. Kiedy Samaria została podbita, została zabrana do niewoli aramejskiej. Teraz wyleciało mi z głowy. Tutaj mamy 3 królestwa w sumie. Jest Aram i jest to królestwo, też podobnie się bardzo nazywa. Wyleciało mi z głowy. Asyria. Ok. Czyli jest Aram, Asyria i północne królestwo Izraela. Te trzy się. Syn Remaliasza jest z Asyrii. Czyli tutaj mamy te 3 królestwa, które chcą najechać na Judę. I w wierszu 7 prorok mówi: Dlatego tak mówi wszechmocny Jahwe. To się nie stanie i tak nie będzie. Otóż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Rezyn. Jeszcze 65 lat, a Efraim rozbity przestanie być ludem. Czyli tutaj mamy zapowiedź rozbicia północnego królestwa Izraela. Często to północne królestwo Izraela było nazywane Efraimem, ponieważ to było największe plemię w północnym królestwie. Efraim znajdował się w centralnej części, to było największe plemię, dlatego no, rządzące plemię, można powiedzieć. Stąd też bardzo często północne królestwo było nazywane właśnie królestwem Izraela, albo królestwem Samarii, albo właśnie po prostu Efraimem. I tutaj już prorok zapowiada, że za 65 lat Efraim zostanie rozbity i przestanie być ludem, co się rzeczywiście stało. Asyria najechała na Efraima, czyli teraz się sprzymierzają z nimi, żeby najechać na Judę, A Bóg zapowiada, że Efraim sam zostanie zniszczony. Nie mówi tutaj, że przez Asyrię, ale tak się stało. I wiersz 9. Stolicą zaś Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Ponadto Jahwe powiedział do Ahaza: proś dla siebie o znak od Jahwe, twego Boga. Choćby miał być tak głęboko, jak w krainie umarłych, albo przeciwnie, gdzieś wysoko. Achaz jednak odpowiedział: nie będę Jahwe o to prosił. Nie chcę wystawiać go na próbę. Wówczas Izajasz oświadczył: słuchajcie, domu Dawida. Czy mało wam, że uprzykrzacie się ludziom? Musicie uprzykrzać się też Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i urodzi syna, i da mu na imię Emanuel. Twaróg i miód będzie jadł, aż nauczy się odrzucać zło i wybierać dobro. Bo zanim chłopiec nauczy się odrzucać zło, a wybierać dobro, ziemie, przed których obu królami drżysz, zostaną spustoszone. Czyli tutaj mamy kontekst najazdu Aramu i północnego królestwa na Judę, i Bóg zapowiada rozbicie obu tych królestw, a Achazowi daje możliwość proszenia o jakiś znak od samego Boga. I o dziwo, Achaz tutaj w jakiejś takiej fałszywej pokorze nie prosi Boga o znak. To jest bardzo niezwykła sytuacja. Często odwrotna jest sytuacja, że ludzie chcieliby, żeby Bóg ukazał jakiś znak, a Bóg nie zamierza ukazywać żadnego znaku, albo nie taki, jaki ludzie by sobie życzyli. Tutaj natomiast Bóg daje królowi możliwość proszenia o jakikolwiek znak, a ten odmawia, i Bóg mówi: w takim razie ja sam dam ci znak. Oto panna pocznie i urodzi syna, i da mu imię Emanuel. I właściwie nie ma nigdzie później w całej tej historii czegoś takiego, żeby coś takiego się stało. Nie widzimy ani w księdze Izajasza, ani w księgach królewskich wypełnienia tego znaku. W ogóle nie ma takiej, nie ma jakby ciągłości tego proroctwa. Dopiero 700 lat później, bo to jest gdzieś około 710-720 roku, te wydarzenia mają miejsce, a więc 700 lat później to proroctwo dopiero się wypełnia przy narodzeniu Jezusa Chrystusa. Więc jest to, powiem, dziwne proroctwo, bo pojawia się w pewnym historycznym kontekście, w którym się nie realizuje, chociaż Bóg mówi, że da taki właśnie znak, a dopiero Pismo się do niego odwołuje na 700 lat później. Więc jest to jedna z takich biblijnych, myślę, zagwozdek, która pokazuje nam, że Bóg patrzy na historię i na czas zupełnie inaczej niż my to robimy. I Żydzi oczywiście, czytając te słowa na przestrzeni wieków, oni odczytywali to mesjanistycznie. Oni oczekiwali właśnie nadejście Emanuela, czyli tego, który będzie uosabiał samego Boga. I oni w ten sposób odczytywali to i oczekiwali tego. Natomiast gdy my czytamy to, mówię, w kontekście historycznym, patrząc 700 lat wstecz, przed narodzeniem Chrystusa, no możemy mieć problem. Cóż to za dziwny znak Bóg zapowiedział Achazowi w odniesieniu do wyzwolenia ich od wyzwolenia go i jego narodu od tego najazdu Samarii i Aramu. Więc tak jak mówię, jest to jak dla mnie takie no, niezwykłe tutaj Boże podejście do całej tej sytuacji i dziwny znak, który Bóg zapowiada dać, już nie mówiąc w ogóle o tej postawie Achaza, który wiemy, że był złym królem, nie był wcale pobożnym królem. I w tym momencie, kiedy Bóg, mówię, daje mu taką szansę wybrania sobie jakiegokolwiek znaku, on w takiej fałszywej pokorze odmawia tego znaku, mówiąc, że nie chce Boga wystawiać na próbę. Więc to jest w ogóle ciekawa historia, ale to, co nas tutaj, myślę, najbardziej interesuje, to, w jaki sposób Bóg zapowiada przyjście swego syna na 700 lat wcześniej w tak dziwnym kontekście. I myślę, że znajdujemy kilka takich właśnie biblijnych historii, które wydają się nic wspólnego nie mieć z narodzeniem Pana Jezusa, czy w ogóle z życiem, służbą, śmiercią Pana Jezusa, a później widzimy w Nowym Testamencie, jak autorzy Nowego Testamentu, natchnieni przez Ducha Świętego, powołują się na te różne fragmenty pisma i odnoszą je do Jezusa Chrystusa. My, czytając Stary Testament w oderwaniu od Nowego, nie zobaczylibyśmy tego. Myślę, że niewielu z nas, czytając Stary Testament, jeszcze dobrze nie znając Nowego, zobaczylibyśmy, że tu jest zapowiedź Jezusa Chrystusa. Dopiero mając Nowy Testament i widząc, w jaki sposób apostołowie odczytują Stary Testament, dopiero wtedy nabieramy tej mesjanistycznej perspektywy, z którą oni czytali Stary Testament. To na pewno wynikało z tego też, w jaki sposób Pan Jezus posługiwał się Starym Testamentem i z tego też, co Duch Święty później przyniósł im w objawieniu Chrystusa w Starym Testamencie, gdyż z tego właśnie Starego Testamentu oni głosili Chrystusa zarówno Żydom, jak i poganom. Więc tutaj akurat nie, w tym fragmencie z Ewangelii Mateusza, ten 22 wiersz, trudno jest powiedzieć, czy są to dalej słowa anioła, który przemawiał do Józefa we śnie, czy jest to komentarz Mateusza do tych wydarzeń. Gdyż w wierszu 20 czytamy, że ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział, i tutaj mamy na pewno wiersz 20, 21, i teraz wiersz 22, to wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka: oto pocznie dziewica, urodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. I niektórzy twierdzą, że to dalsza jest wypowiedź anioła, że to anioł to wszystko powiedział aż do wiersza 23, a niektórzy tutaj rozdzielają wiersz 20 i 21, mówiąc, że to jest wypowiedź anioła, i wiersz 22, 23 jako komentarz natchnionego Mateusza, który komentuje to, co się wydarzyło we śnie Józefa. Tak jak mówię, nie jest to tutaj jednoznaczne, jedna i druga interpretacja jest możliwa. Sam tekst jednoznacznie, no, trudno z samego tekstu jednoznacznie zdecydować. I to myślę, że też nie ma tutaj większego znaczenia, czy wypowiedział to anioł, czy napisał to Mateusz, natchniony przez Ducha Świętego. Wyraźnie widzimy, że te dwie rzeczy są tutaj powiązane. I ja myślę, że tutaj bardziej istotą jest znaczenie tych imion niż fakt, że Jezus nigdzie nie jest nazywany później Emanuelem. Tutaj czytamy: ona urodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, ale nie widzimy, żeby Maria nadała mu takie imię i nie widzimy, żeby gdziekolwiek później Jezus był nazywany tym imieniem Emanuel. A jednak Mateusz odwołuje się do tego fragmentu z Izajasza i mówi o tym imieniu, dlatego że w tym imieniu zawarte jest pewne poselstwo. Tak jak w imieniu Jezus w wierszu 21 mamy pewne poselstwo, które jest wyjaśnione. On bowiem zbawi, czy wybawi, czy wyratuje swój lud z jego grzechów. To jest poselstwo imienia Jezus. I tutaj o tym musimy pamiętać, że to jest główna misja Jezusa Chrystusa. Jego misja jest misją zbawienia ludzi z grzechów, wyratowania Bożego ludu z jego grzechów. Jest wiele innych, pomniejszych kwestii związanych z misją Pana Jezusa i w Ewangeliach widzimy jakieś różne inne elementy, dla których Pan Jezus przychodzi, ale centralną kwestią jest tutaj zbawienie człowieka z grzechu i wyzwolenia człowieka spod niewoli grzechów, czyli danie człowiekowi wolności, władzy nad grzechem, nad nieprawością w ludzkim sercu. I to jest misja Pana Jezusa. Wiemy, że w tym celu On przyszedł, w tym celu On umarł. Za chwilkę tam dołożę, Julia. Także tutaj musimy na tym zawsze się skupiać, gdy mówimy o tym, po co Jezus przyszedł. Jezus nie przyszedł, żeby dać nam wygodne życie, żeby rozwiązać nasze takie czy inne problemy. Oczywiście wiemy, że On pomaga w tych różnych kwestiach, rozwiązuje te problemy, działa w naszym życiu na różne sposoby, ale Jego główną misją, i tego nigdy nie możemy zgubić, jest kwestia problemu grzechu. Jest wyzwolenie człowieka z największego problemu, z zabójczego problemu, wiecznego problemu, grzechu. I Jezus za to oddał swoje życie. Tutaj jest istota zbawienia, uratowanie człowieka z grzechu. I to w tym tutaj anioł wyjaśnia, jest sens nadania mu tego imienia, Jezus, które wiemy, że w języku hebrajskim troszkę inaczej brzmi i w tym imieniu zawiera się idea Boga, Jahwe, który zbawia. Jahwe zbawia, Jahwe zbawiciel, to jest sens tego imienia Jezus. Natomiast to drugie imię, do którego się odwołuje Mateusz, mówiąc o tym proroctwie przekazanym przez Izajasza, imię Emanuel oznacza Bóg z nami. A więc to są te dwa aspekty przyjścia Chrystusa i Jego... Kiedy mówimy imię, to też wiemy, że nie zawsze imię odnosi się do czegoś, co później pojawia się w takim sensie, w jakim my najczęściej używamy imienia w odniesieniu do człowieka. Kiedy czytamy Izajasza 9 rozdział, to tam czytamy wiele imion dotyczące mającego się narodzić dziecięcia, Mesjasza, i tam... A mamy audycję, Niesiu, teraz. Mamy teraz spotkanie. Poproś Michała, Niesiu. Niesiu, Michała poproś. Także tutaj ta kwestia imienia jest bardziej kwestią opisu osoby, czy cech osoby, czy jakichś elementów charakteryzujących osobę. Ja przepraszam, muszę na razie wyskoczyć na moment, bo tu widzę, że Agnieszka za drabinę się sama bierze. Sorry. Musiałem wyskoczyć, bo ta Agnieszka sama z drabiną mi się szarpała, także... Kto tutaj nam się jeszcze pojawił? Halo, halo? słyszałem, że ktoś przybył, ale... Tak, ktoś przybył, ale się nie przedstawia. Dobrze. Wracamy do Mateusza, pierwszego rozdziału. Czyli mamy tutaj te dwa imienia. Imię Jezus, które podkreśla zbawienie, zbawienie człowieka z grzechów. I pamiętajmy, że to zbawienie ma te dwa aspekty. Jest ten aspekt przebaczenia grzechów. W tym sensie Jezus nas zbawia, że umiera za nasz grzech, płaci cenę naszego grzechu i my, wyznając nasze grzechy, możemy doświadczyć ich przebaczenia i oczyszczenia z nich. I ten drugi aspekt zbawienia z grzechów, który polega na tym, że już nie służymy grzechowi, że nie jesteśmy pod władzą grzechu, że możemy prowadzić nowe życie wolne od grzechu. Ktoś do nas dołączył razem z komputerem. Halo, halo. Halo, halo. Mam wyłączony komputer. A, to dobrze, bo taki pogłos był, jakby jeszcze coś tam się odtwarzało. Sorry. Aha, no. Witaj, Halinka. Witam, witam. Też witam. Rozważamy Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział od 18 do 25 wiersza na razie. Ja słuchałam, wiem. Aha, okej. Okay. Widzimy też, że Józef po obudzeniu się zrobił tak, jak mu polecił anioł, przyjął swoją żonę i czytamy, że nie współżył z nią aż do narodzenia syna, któremu dał na imię Jezus. Co, myślę, podważa to rzymskokatolickie nauczanie, że Maria była zawsze dziewicą. Tutaj w tym wierszu, myślę, jednoznacznie, wyraźnie czytamy, że Józef nie współżył z Marią aż do narodzin syna, co wcale nie oznacza, tak jak rzymskokatolicy twierdzą, że Józef żył z Marią w tak zwanym białym małżeństwie i nigdy ze sobą nie żyli jak mąż z żoną. Ten wiersz mówi, że nie żył z nią w ten sposób, aż się narodził syn, co sugeruje, że gdy się syn narodził, to już normalnie żył z nią jak z żoną, co tym bardziej, że czytamy, że Jezus miał braci, siostry, o czym dalej w Ewangeliach czytamy, nie jakichś kuzynów, jak znowu rzymskokatolicy twierdzą, że te słowa mogą oznaczać jakichś tam kuzynów i rzeczywiście czasami mogą oznaczać jakichś dalszych krewnych, ale grecki język posiada słowo odrębne na kuzynów, więc no tutaj myślę, że to są wszystko spekulacje, które w żaden sposób nie pokrywają się z tym, co tutaj czytamy, o tym, że Józef zrobił tak, jak mu anioł polecił, czyli przyjął Marię, nie oddalił jej tak, jak planował. Uznał, że rzeczywiście to dziecko nie jest wynikiem jakiejś zdrady, ale jest wynikiem cudownego Bożego nawiedzenia, napełnienia Marii przez samego Boga, przez Ducha Świętego, który w niej zamieszkał i który przyniósł to życie Boże do niej. Także to dziecko nie było, tak jak każde inne dziecko, zwykłym człowiekiem narodzonym z mężczyzny i kobiety, ale to dziecko narodziło się za sprawą Ducha Świętego, za sprawą Ducha Bożego. To Duch Boga rozpoczął to życie i dlatego ten, który się urodził, został nazwany Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Czyli tutaj rodzi się dziecko, człowiek, ale też przychodzi Bóg, który zamieszkuje między swoim ludem i staje się zbawicielem swojego ludu. I Józef, jak dalej czytamy, był posłuszny temu, co anioł mu powiedział i nie współżył z Marią aż do narodzin syna. Co absolutnie nie można rozumieć, że już w ogóle z nią nie współżył i że Maria pozostała wieczną dziewicą. To jest totalnie nie do obrony z tego fragmentu, ani z żadnych innych fragmentów, które mówią o niej. Nigdzie nie czytamy, że ona była wiecznie dziewicą. To są niestety wymysły ludzkie, które zaprzeczają jasnemu tutaj, myślę, nauczaniu Pisma, które zupełnie inaczej Marię prezentuje jako pobożną niewiastę, ale nie pozbawioną grzechu, tak jak już wcześniej mówiliśmy, ani też nie zachowującą wieczne dziewictwo. Po prostu tego Pismo nie naucza. I czytamy, że Józef nadał mu imię Jezus, czyli nie Emanuel. To imię było tylko i wyłącznie proroczym imieniem odnoszącym się do natury Chrystusa jako Boga, który przychodzi w nim, a nadaje mu to imię, które anioł wcześniej powiedział, że ma mu nadać. Witajcie, kochani, którzy dołączyliście do nas jeszcze. Ktoś z was coś tutaj chciałby jeszcze w tym pierwszym rozdziale dodać, uzupełnić? Może do tego nie, ale chciałem powiedzieć, że wiele osób dla utwierdzenia swojego rozumienia sięga po różne fragmenty, żeby uwiarygodnić swoje rozumienie. Ale trzeba Biblię kompleksową czytać i całościowo i rozumieć w kontekście całej Biblii, a nie tylko jakichś tam fragmentów i jakichś tam wersetów, czy tam miejsc, w których te rozumienie jest potwierdzone. Tak chciałem dodać. Jasne. Tutaj, w nawiązaniu też do tego, co powiedziałeś, bo co jest dla mnie też jasne, już od dawna było, że Kościół katolicki po prostu w ogóle nawet nie uzasadnia tego Biblii, tego swojego dogmatu. Tak, tak. Jasne, tutaj do tego jesteśmy wzywani, żeby studiować, rozważać całe Pismo i na podstawie całego Pisma, różnych fragmentów, budować nasze zrozumienie. I są miejsca, które czasami nam się wydają przeczyć jedne drugim, ale tutaj wymaga naszej pracy, żeby właściwie, i tutaj czasami to jest trudna praca, gdzie musimy te różne miejsca ze sobą zestawiać, porównywać i budować jakieś spójne zrozumienie. Ale do tego jesteśmy wzywani jak najbardziej. To co, przejdźmy może do drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy o kolejnych dramatycznych wydarzeniach, które towarzyszyły już nie narodzeniu Pana Jezusa, ale kilku czasom, które są często wiązane z narodzeniem Pana Jezusa. To, o czym czytamy w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, często pojawia się w tych narracjach świątecznych podczas świąt tak zwanego Bożego Narodzenia. Tam te wydarzenia z pierwszego rozdziału i z drugiego są połączone w jedną całość, jakoby wydarzyły się wszystkie, gdy Jezus się narodził. Natomiast czytając uważnie ten drugi rozdział, zobaczymy, że te wydarzenia, o których jest tutaj mowa, odbywają się dużo później. To nie jest tuż po narodzeniu Jezusa, chociaż pierwszy wiersz mówi, gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów Heroda, przybyli mędrcy ze wschodu. Czyli ten pierwszy wiersz wydaje się sugerować, że to jest tuż po urodzeniu, gdy Jezus się urodził w Betlejem. Ale czytajmy dalej i zobaczmy, czy rzeczywiście mowa jest o urodzeniu się Jezusa i natychmiast tych wydarzeniach, czy to wyrażenie, gdy Jezus urodził się, odnosi się do pewnego czasu po narodzeniu Jezusa. Czytamy, że ci mędrcy, mędrcy ze wschodu przybyli do Judei i dowiadywali się, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów. Bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem Judzkim, odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka. I ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Ja tutaj muszę kogoś wyciszyć. Na razie. Wybaczcie. Tutaj wyłączę na razie mikrofony. I czytam dalej. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami: idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim, zauważcie, nie przed nią, nie przed nimi, ale upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze, nie jej, nie im, ale złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka: z Egiptu wezwałem mojego syna. Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał. Następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. Tak wypełniły się słowa proroka Jeremiasza. Usłyszano krzyk w Ramie, płacz i wielki lament. Rachela opłakuje swe dzieci. Nie daje się pocieszyć, ponieważ ich już nie ma. Gdy Herod umarł, anioł Pana znowu ukazał się we śnie przebywającemu w Egipcie Józefowi. Wstań, polecił mu, weź dziecko oraz jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej. Ci, którzy czyhali na życie tego dziecka, już nie żyją. Józef spakował więc rzeczy dziecka oraz jego matki i ruszył w drogę powrotną. Jednak zaniepokoiła go wieść, że w Judei jako następca Heroda panuje jego syn Archelaos. To go zniechęciło do udania się w tamte strony. Ostrzeżony we śnie odszedł w okolice Galilei, gdzie osiedlił się w Nazarecie. W ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazaretańczykiem. A więc tutaj mamy kolejną część tej historii, która rozpoczyna się w pierwszym rozdziale. Już wam włączam mikrofony z powrotem, także możecie się włączać do rozmowy. Czytamy o mędrcach, którzy przychodzą ze wschodu. Nie czytamy, ilu ich było. Znowu wiecie, że tradycyjnie uważa się, że było ich trzech. I to wynika najprawdopodobniej z tego, że tutaj mamy te trzy dary. A więc uważa się, że każdy z nich przyniósł jeden z tych darów, które są wymienione w 11 wierszu: złoto, kadzidło, mirra. Czyli niektórzy uważają, że jeden przyniósł złoto, drugi przyniósł kadzidło, a trzeci przyniósł mirrę. Nigdzie tutaj nie czytamy niczego takiego, więc znowu są to jakieś domysły i chyba bez większego znaczenia. Na pewno nie znamy też imion Kacper, Melchior i Baltazar. Takich imion też nie znajdujemy tutaj nigdzie w biblijnym tekście. To już są właśnie różne ludzkie wymysły, tradycje, jakieś rzeczy, których ludzie nie biorą z Pisma Świętego, ale już gdzieś tam pododawali na przestrzeni wieków. Także tym się nie będziemy zajmować. Czytamy, że przyszli i szukali tego nowonarodzonego króla Żydów. Czyli mówię, te dwa pierwsze wiersze wydają się sugerować, że rzeczywiście dzieje się to tuż po urodzeniu Jezusa. Natomiast później dalej, gdy widzimy, co się dzieje, gdy Herod orientuje się, że został oszukany, tak to odczytuje, przez mędrców, to czytamy, że polecił wymordowanie wszystkich dzieci. W wierszu 16 o tym czytamy. Wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. Czyli tu jest jedna informacja, że według tego, co mu mędrcy powiedzieli, ile czasu podróżowali, kiedy zobaczyli tą gwiazdę i ile czasu upłynęło od jego narodzin, tutaj wygląda, że nie było to dłużej niż 2 lata. Ale że widzimy, że ten przedział wiekowy ustala na podstawie tej rozmowy, którą przeprowadził z mędrcami. I druga rzecz, która tutaj też nam sugeruje, że nie jest to tuż po narodzeniu Jezusa, jest fakt, że gdy przychodzą do Betlejem w wierszu 8, tutaj jest już mowa o dziecku, nie o niemowlęciu. Tutaj język grecki używa słowa w wierszu 11 raczej, bo tutaj mamy zapowiedź, to co mędrcy... Tutaj w wierszu 8 to raczej Herod mówi i odszukajcie to dziecko, ale tutaj też to słowo się pojawia, które opisuje już takie podrośnięte troszkę dziecko. I wiersz 11. Weszli zatem do domu, czyli już nie do stajenki, gdzie Jezus się narodził, ale wchodzą do domu. Czyli tutaj już Józef z Marią i z dzieckiem znajdują się w domu, nie w stajence. I czytamy, że spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, czyli już nie niemowlę, i zauważcie, upadli przed nim. Czyli jeśli byłoby to niemowlę, które Maria miałaby na rękach, to rzeczywiście mogliby upaść przed nim, ale i przed nią, bo ona by trzymała to dziecko na rękach. Tak to jest najczęściej na tych wszystkich obrazach, na tych różnych, w tych różnych stajenkach, w tych różnych obrazkach świątecznych prezentowane, że Maria z takim maleńkim niemowlęciem na rękach i ci mędrcy padają przed nią i oczywiście przed nim, którego ona trzyma na rękach. Tutaj jednak wyraźnie, zobaczcie, ewangelista mówi, gdy weszli do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką, upadli przed nim, czyli nie przed nią, ale przed nim, i oddali jemu pokłon. Złożyli jemu w darze złoto, kadzidło i mirę. Czyli tutaj już jemu bezpośrednio, temu małemu dziecku, jeszcze chłopcowi, który ma 1,5 roczku. Czyli to już takie dziecko, no, chodzące, biegające, małe dziecko, do 2 lat, nie więcej. Ale to już jest małe dziecko, to już nie jest niemowlę, na rękach matki. I widzimy, że jemu składają w ofierze te dary, i przed nim upadają, oddając mu hołd, oddając mu pokłon. Więc to, te dalsze, mówię, wiersze wyjaśniają, że chociaż oni być może wyruszyli ze wschodu, gdy Jezus urodził się w Betlejem, to wyrażenie może odnosić się do ich wyjścia, chociaż tutaj wyraźnie w tym wierszu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie ten nowonarodzony król Żydów. Ale on jest dalej nowonarodzony, nawet jeśli ma 2 latka, to i tak jest nowonarodzonym królem Żydów. Jeszcze nie jest królem, nie jest w żaden sposób panujący, przynajmniej w takim wyobrażeniu, jak oni to rozumieli. Więc tutaj, czytając cały ten rozdział, widzimy, że to dzieje się już ponad rok, prawdopodobnie do 2 lat od narodzenia Pana Jezusa. Co tu jeszcze takiego ważnego, myślę, w tym fragmencie? No, widzimy tutaj tą obłudę Heroda i znowu interwencję anioła, który przychodzi i ostrzega, znowu we śnie, zauważcie, tych mędrców, aby nie wracali do niego, ponieważ on wcale nie ma takich zamysłów, jakie im przedstawił, to on ich chciał oszukać, że on też chce oddać mu hołd, złożyć mu hołd, ale że mają wracać inną drogą. Czyli tutaj wielokrotnie w 1 i 2 rozdziale widzimy, jak Bóg przemawia przez sny. We snach, szczególnie Józefowi, ale nie tylko, widzimy też tych mędrców ze wschodu, objawia się i mówi do nich we śnie. W ogóle ciekawe jest też to, kim byli ci mędrcy, którzy przybyli ze wschodu. Znowu te różne nasze tradycje ludzkie, no, gdzieś tam ich definiują, ale tak naprawdę nie wiemy, kim byli ci ludzie. Czytamy tylko mędrcy ze wschodu. Niektórzy uważają, że byli to jacyś Żydzi, którzy pozostali gdzieś tam w tych dalekich krajach wschodu, czyli w Babilonii czy też w Asyrii, po uprowadzeniu z Izraela czy z Judy, ale tego nie wiemy. Tutaj nigdzie nie jest to powiedziane, żeby to byli Żydzi, którzy mieszkali tam. Po prostu czytamy o nich jako o mędrcach ze wschodu. Ludziach, którzy zobaczyli gwiazdę i w jakiś sposób odczytali w tej gwieździe nowonarodzonego króla Żydów. Wiemy, że jest coś takiego jak czytanie z gwiazd, jest taka dziedzina, nie wiem do czego to zaliczyć, na pewno nie naukowa, ale jakaś taka dziedzina jakiejś duchowości, jakiegoś takiego no czegoś, co nie bardzo utożsamiamy z Biblią, co utożsamiamy z jakimś Bożą zachętą, Bożym poleceniem. Raczej astrologię umieścimy w kategorii jakiegoś spirytyzmu, czegoś raczej demonicznego, czegoś, od czego wierzący ludzie powinni trzymać się z dala. Ale zauważcie, że tutaj Bóg tym ludziom, którzy nie znali innej drogi komunikacji z Bogiem, nie znali pism, bo tutaj nie widać, żeby w ogóle mieli jakieś pojęcie z pisma, przychodzą, pytają się, gdzie się narodził król, przychodzą do króla Judei, dopiero tutaj kapłani i uczeni w piśmie dopiero odwołują się do pisma i mówią, że to w Betlejem, więc oni nie wydają się mieć jakiś kontakt z Bogiem inny niż to, że badają niebo, że przyglądają się gwiazdom i próbują odczytać wolę Bożą, próbują zrozumieć jakieś duchowe prawdy na podstawie obserwacji gwiazd. I o dziwo, Bóg daje taki znak na niebie. Bóg pokazuje im jakąś gwiazdę, która ich prowadzi i która pomaga im rzeczywiście dotrzeć do tego króla. Więc jest to też ciekawe i dziwne, że Bóg posługuje się nawet takimi rzeczami, nawet tak niekonwencjonalnymi metodami. Więc tutaj my też musimy być czasami ostrożni przed taką naszą pewnością, że Bóg na pewno tam, to na pewno nie może być Bóg. Tutaj na pewno to nie może być z Boga. Myślę, że musimy być ostrożni. Skoro Bóg posłużył się gwiazdą dla takich astrologów, czy nie może posłużyć się innymi rzeczami niekonwencjonalnymi, żeby ludzi wyprowadzić z takiej astrologii? To oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz tutaj popierać w jakikolwiek sposób odczytywanie przyszłości czy historii czy czegokolwiek w gwiazdach, żeby teraz popierać różne astrologiczne praktyki. Myślę, że jesteśmy dalecy od tego, ale to nie oznacza, że czasami Bóg jakimś ludziom, którzy się tym zajmują, nie jest w stanie się w tym objawić. Co o tym myślicie? Mam dzisiaj ciche towarzystwo. Amen, ja się z Tobą zgadzam. Nie powinniśmy uciekać się do jakichś takich metod faktycznie dziwnych. Ludzie różne rzeczy próbują przepowiadać w oparciu o różne zdarzenia, o gwiazdach, o planetach. Przepowiadano koniec świata kiedyś, gdy planety stanęły, czy tam pięć planet, wszystkich w jednej linii w stosunku do Słońca. I to się nie stało, ale ludzie mają czas i myślą, że to jest wiedza, a to jest tylko jakieś tam czarowanie. I budowanie tych horoskopów w oparciu o gwiazdy też bez sensu. Więc tutaj na pewno nie chodzi o to, że Pan Bóg w tym fragmencie w jakikolwiek sposób daje przyzwolenie na astrologię, czy popiera astrologię, ale to, co myślę, jest bardziej tutaj intrygujące, to to, że Bóg nie jest ograniczony w swoim objawieniu tylko i wyłącznie do tych, nazwijmy to, prawnych środków. Że Bóg może na przykład, tak teraz znowu podaję to tylko nie, że tak jest, bo nie wiem jak jest, ale podaję to tylko jako ewentualność. Czy jest to możliwe, że Bóg na przykład objawi się rzymskim katolikom w sposób, który będzie zrozumiały dla rzymskich katolików, że może przemówić do nich w czymś, co my absolutnie byśmy tego nie robili i nie postrzegali tego jako Boże, ale pytanie, czy Bóg nie jest w stanie posłużyć się nawet ich jakimiś obrzędami, jakimiś ich rytuałami, jakimiś ich dziwnymi wierzeniami i tradycjami i czy nie jest w stanie czasami dotknąć serca ludzi na przykład w tym systemie rzymskim i prawdziwie objawić się w jakiś cudowny sposób w pośród tej całej ich magii i całej tej mieszaniny pogaństwa z chrześcijaństwem, jaką mają w swojej religijności. Ja bym nie kwestionował, że czasami gdzieś Pan Bóg może do nich przemawiać w pośród tych ich różnych pogańskich jako obrzędów, no obrzędów zaczerpniętych z pogaństwa. Tak jak tutaj wydaje się, był w stanie przemówić przez z gruntu pogańskie zwyczaje związane z obserwacją gwiazd, chociaż, no bo tutaj to nie byli chyba astronomowie, którzy tylko i wyłącznie badali gwiazdy pod kątem astronomicznym, bo tutaj nie ma w tym żadnej duchowości, ale tutaj wydaje się, że byli to ludzie, którzy szukali czegoś więcej niż tylko astronomicznego układu gwiazd, bo widzimy tutaj, że oni rozpoznali tą gwiazdę jako gwiazdę króla Żydów. Więc tutaj oni coś więcej upatrywali w tych gwiazdach niż tylko jakieś tam świecące światełka na niebie, ale w nich upatrywali jakieś głębsze znaczenie, jakieś historyczne znaczenie. Pojawiła się nowa gwiazda i nie mam pojęcia w jaki sposób oni rozpoznali tą gwiazdę jako gwiazdę, która mówiła coś o królu Żydów. I najwyraźniej ta gwiazda wędrowała, przesuwała się po niebie i prowadziła ich, ponieważ w dalszej części widzimy, że ta gwiazda prowadziła ich faktycznie do Betlejem i zatrzymała się nad domem, gdzie Jezus się znajdował. Więc no to jest jakieś bardzo dziwne zjawisko i bardzo dziwne prowadzenie. I też nie znajdujemy w Starym Testamencie jakichś zapowiedzi, że Bóg miałby w ten sposób działać, w ten sposób miałby do kogokolwiek przemawiać. Więc to, co ja odczytuję z tego fragmentu, to to, że Bóg czasami przemawia do ludzi w bardzo niekonwencjonalny sposób, że czasami objawia się ludziom i przemawia do nich nawet w pośród jakichś takich rzeczy z pogranicza złego. No tak to tutaj widzę. Co wcale oczywiście mówię, nie usprawiedliwia tego zła, i w żaden sposób nas nie zachęca do praktykowania czegokolwiek takiego. I tu nie chodzi o to, żeby teraz mówić, że no we wróżeniu z kart Bóg może przemówić, więc dobrze, niech ludzie wróżą z kart. Przez horoskop Bóg może przemówić, czy przez jeszcze jakieś inne narkotyki, jak ktoś bierze i jakieś podróże astralne się udaje. Ale faktem jest to, że czasami Bóg przemawia przez te rzeczy. Słyszałem świadectwo człowieka, który właśnie podczas takiego narkotycznego transu tak się przeraził, właściwie on nie poznał Boga, tylko zobaczył jakąś demoniczną moc w tym wszystkim, ale to go doprowadziło w konsekwencji do szukania Boga. Więc w jakimś sensie był w tym Boży palec, można powiedzieć, że to, że zobaczył w tym swoim narkotycznym transie zło szatańskie przywiodło go do pokuty i przywiodło go do szukania Boga. Więc o to mi chodzi, że czasami Bóg się posługuje dziwnymi rzeczami. W dziwny sposób objawia się ludziom i przemawia do nich. To wydaje mi się widzieć w tym fragmencie. Przyjrzyjmy się tym darom, które ci mędrcy złożyli Chrystusowi, małemu dziecku, jeszcze wtedy, czytamy dziecko w wierszu 11, upadli przed nim w pokłonie, wyjęli swe skarby i złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Czy myślicie, że te dary miały jakieś szczególne znaczenie, że to nie było srebro i jakieś inne drogocenne rzeczy, jakieś perły czy inne rzeczy, ale mamy tutaj złoto, kadzidło i mirrę. To jest tutaj wymienione przez Mateusza. I pytanie, czy te dary miały jakieś, czy mogły mieć jakieś znaczenie, że to właśnie to, a nie coś innego. Kochani z cichej grupy. Jak myślicie? Co tutaj się może kryć za tym złotem, kadzidłem i mirą? No złoto na pewno było i nadal jest jednym z najdroższych kruszców, najbardziej cenionych, więc z pewnością ten dar złota no był królewskim darem, był darem cennym. Wiemy, że później Józef ucieka do Egiptu, więc muszą z czegoś żyć w tym Egipcie. Potem wracają i udają się na północ do Nazaretu, więc też no, muszą z czegoś żyć. Więc bardzo możliwe, że to właśnie to złoto umożliwiło mu w takim ziemskim sensie przeżycie, opłacenie tej całej podróży, utrzymanie się w tej podróży i później rozpoczęcie życia w Nazarecie. Więc myślę, że to był bardzo praktyczny dar, bardzo cenny dar, królewski dar, ale też bardzo praktyczny, że tutaj ojciec zaopatrywał swojego syna i jego rodzinę w to, żeby mieli z czego żyć, żeby byli w stanie no, uniknąć tutaj tej zagłady, którą Herod przygotował i no, mówię, opłacić podróż w jedną, w drugą stronę i przeżyć to wszystko, więc myślę, że tutaj można w tym zobaczyć ten element, mówię, z jednej strony królewskiego bogactwa, a z drugiej praktycznego zaopatrzenia. Kadzidło z czym się nam kojarzy? Gdzie w Biblii znajdujemy kadzidło? W jakim kontekście? Z olejkiem do namaszczy. Do kadzenia. Ta była ta, tą wonność, co robili kapłani. Mhm. Czyli kadzidło generalnie kojarzy się z elementem oddawania chwały Bogu. Kadzidło było palone w świątyni w wyrazie jakiegoś takiego aktu uwielbienia, chwały. Jeszcze ktoś tutaj chciał dodać? Oczywiście kadzidło też było używane przez ludzi bogatych do takiego, jak dzisiaj jest używane, czyli nadania jakiegoś ładnego, miłego zapachu w domu, w mieszkaniu. Więc jeśli tutaj kadzidła były też niektóre bardzo też drogie, to też był, nie był wcale jakiś tam tani towar. Były kadzidła niezwykle drogie, które były wykonywane z jakichś tam ziół i różnych wyciągów z jakichś roślin. Także te kadzidła też potrafiły być bardzo drogie. Ale generalnie, patrząc na Słowo Boże, no to widzimy, że to kadzidło rzeczywiście ma taki aspekt uwielbienia, ma taki aspekt, gdzieś jest, towarzyszy czczeniu Boga, chwaleniu Boga w Jego świątyni. I też widzimy w tych niebiańskich obrazach, które znajdujemy w Biblii, kadzidło jako symbol modlitwy, symbol oddawania Bogu czci, chwały, więc tutaj ten element kadzidła, jeśli mielibyśmy doszukiwać się jakiejś symboliki, może być wyrazem jakiegoś uznania tego dziecka, czyli Jezusa Chrystusa narodzonego, jako tego, który jest godzien chwały, godzien uwielbienia. Jeśli tutaj mówię, jest ta religijna konotacja tego kadzidła. I w końcu mamy mirrę, która... Z czym nam się kojarzy? Kojarzy nam się z czymś mirra? Mirra była używana do tworzenia balsamów, którymi balsamowano umarłych. I widzimy odniesienie do mirry w kontekście śmierci Pana Jezusa i tych wonności i tych... tego właśnie olejku namaszczenia, z którymi kobiety udają się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Więc tutaj też, jeśli doszukiwać się jakiegoś biblijnego, proroczego znaczenia w tej nie wiem jak to odmienić, w mirrze, to myślę, że tutaj może być jakaś taka prorocza zapowiedź celu, misji Pana Jezusa. Czyli mamy złoto wyrażające Jego królestwo, które odnosi się do Jego królewskiej pozycji króla. Mamy kadzidło, które odnosi się do Jego pozycji Syna Bożego, godnego chwały i czci. I mamy mirrę, która mówi o Jego śmierci, o Jego celu ziemskiego życia, o Jego człowieczeństwie i Jego wzięcia na siebie naszego grzechu i śmierci za nas, za nasz grzech. Znowu, ja bym tego nie traktował dogmatycznie, nie traktowałbym tego jako właśnie, że to dokładnie to znaczy, ale myślę, że tutaj takie konotacje możemy zobaczyć. Są takie miejsca Słowa Bożego, które myślę musimy traktować jako pewniki. Są miejsca Słowa Bożego, które jednoznacznie trudno jest je inaczej odczytać. Biblia wyraźnie nam pewne rzeczy przedstawia. Natomiast jest wiele rzeczy w Biblii, które mówią do nas właśnie jako pewne skojarzenia. Mówią do nas w taki sposób, że sugerują nam pewne myśli. I w taki sposób, myślę, należy je traktować. Nie należy tutaj dogmatycznie się upierać, że to na pewno jest to czy tamto, ale możemy, patrząc na inne miejsca Słowa Bożego, doszukiwać się pewnych analogii, i one kierują nasze myśli ku rzeczom, które gdzie indziej są wyraźnie powiedziane. Czyli wiemy, że Jezus wielokrotnie, szczególnie w listach apostolskich i w Księdze Objawienia, jest przedstawiony jako król, jako ten, który siedzi na tronie, jako ten, który rządzi, który włada, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ojciec ustanowił go władcą wszystkich rzeczy. Więc tutaj widzimy Jego królewską pozycję w innych miejscach bardzo wyraźnie. Widzimy Go jako tego, który przyjmuje chwałę wraz z Ojcem. Jest czczony, jest wielbiony, przyjmuje cześć, przyjmuje uwielbienie w odróżnieniu od aniołów, w odróżnieniu od wszelkich stworzeń. Jest godzien chwały, tak jak Ojciec jest godzien chwały, taki Syn. I widzimy też ten aspekt Jego śmierci, widzimy Jego śmierć za nasze grzechy, więc mówię, te rzeczy śmiało widzimy w Piśmie i być może te elementy w proroczy sposób na nie wskazują, ale mówię, nie jest to tutaj wyraźnie powiedziane, nie jest to jednoznacznie tak tutaj objawione, więc też nie powinniśmy w ten sposób tego traktować. Ale dobrze, jeśli patrząc biblijnie dostrzegamy te szersze idee w innych częściach Pisma Świętego. I zauważcie, że również ci mędrcy zostają we śnie ostrzeżeni, by nie wracać do Heroda. A więc w kolejnym wierszu, 11, przepraszam, 12 i 13 wiersz, widzimy dwukrotnie, jak Bóg przemawia we śnie. Tutaj w wierszu 12 nie czytamy, kto do nich przemówił we śnie, po prostu czytamy tylko ostrzeżeni we śnie, wrócili w swoje strony inną drogą. Natomiast w wierszu 13 ponownie czytamy, że anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi. I później zobaczcie znowu w wierszu 19, gdy Herod umarł, anioł Pana znów ukazał się we śnie przebywającemu w Egipcie Józefowi. A więc tutaj w tych kilku wierszach mamy trzykrotnie i w pierwszym rozdziale też widzieliśmy anioła pańskiego przemawiającego do Józefa we śnie. Więc to jest też, myślę, dla nas jakaś wskazówka. Znowu, nie to, żeby teraz każdy sen jakoś analizować i doszukiwać się w nim głębokich duchowych treści, albo co gorsza, tworzyć jakieś senniki i teraz nadawać znaczenie jakimś elementom snów. Wiecie, że znowu tacy ludzie z pogranicza spirytyzmu czymś takim się zajmują. I obawiam się, że czasami chrześcijanie też mogą popaść w te sidła. Natomiast tutaj raczej widzimy, że Bóg po prostu przemawia czasami przez sen. Bywa tak, że Bóg mówi do nas przez sen. Więc pewnie, no nie wiem, czy pewnie, ale zakładam, że mieliście w swoim życiu takie sny, które odebraliście jako głos Boga w waszym życiu, które gdzieś tam odebraliście inaczej niż wiele innych snów. Ktoś z was miał taki sen, bracia, siostry, który odebraliście jako wyraźne Boże przemówienie do was? Czy tylko ja mam takie ja miałem, sny? Ale... Nie. Miałem takie sny, niedużo, może trzy w sumie w życiu, ale no, dla mnie to były wyraźne sny od Boga, ale nie chciałbym tej... Nie, no pewnie, ja nie mówię, żebyśmy teraz o tych... Nie o to mi chodzi, żebyśmy teraz opowiadali je, bo ja też miałem kilka takich snów. Ale to nie o to chodzi, żebyśmy teraz je opowiadali, tylko żebyśmy powiedzieli, czy w ogóle coś takiego mieliśmy, czy coś takiego przeżyliśmy. Ja też mogę powiedzieć, też niewiele, ale myślę, że ze 3, 4, 5 bym nazbierał takich snów, które ja osobiście też odebrałem jako wyraźne Boże przemawianie do mnie. Ja też miałem. Ale też Słowo Boże mówi, że nawet w dniu Pięćdziesiątnicy tak. Piotr mówi, że wasi młodzieńcy sny mieć będą. Bóg może się posługiwać przez sny, bo to jest jakby zawiera się w tym przemówieniu, że Bóg może się znaczy przemawiać przez sny, tylko też w innym miejscu, że niektórzy właśnie taką wagę dużą przywiązują tak. do snów. Jakby najważniejsze, żeby było słowo, bo Słowo Boże mówi, cóż ma plewa do słowa, nie? Że jako, tak jest. że sen jest jakby jako trzeba rozważyć, a często sen jako taką na równi się po prostu ze Słowem Bożym. Jednak jeśli jest ten sen, ale to on musi jakby w ramach Słowa Bożego tak. Musi się mieścić. Mhm. Nie może być, że jako nadrzędny on, jeśli jest ten sen, jeśli on się nie mieści w ramach Słowa Bożego, to jest po prostu, nie jest Bożym snem. Tak jest. Mhm. Można? Mhm. Tutaj na przykład z Księgi Joba akurat taki fragment czytałam, to jest 33 rozdział, 15 wersetu. We śnie w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, tu mowa o Bogu. Mm-hmm. Niepokoi ich, ostrzega, mm-hmm. aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Mm-hmm. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku, smaga go też cierpieniem na łożu, dreszcze mu stawiczne w jego kościach, tak? No i tam dalej, nie? Mm-hmm. Jakby z różnych też fragmentów z Biblii wiemy, że no i Bóg przemawia przez sny. Jest też taki fragment, który mówi, że sny są też z wielu myśli. Także na pewno sny mają różne źródło, nie wiem jak to powiedzieć. Tak, tak. Dokładnie, więc ale tutaj jest wiele fragmentów w Biblii, gdzie Bóg przemawia we śnie. Tak jest. Czyli tutaj myślę, że jest to dla nas jakaś sugestia, by no, nie lekceważyć takich głęboko poruszających nas snów. Jeżeli... Wydaje mi się, że jak Bóg przemawia, to my naprawdę te sny pamiętamy. No nie wiem, czy do końca życia, bo jeszcze nie dożyliśmy końca życia, ale są takie sny, które pamiętamy naprawdę. Nawet jeszcze po wielu, wielu latach ja miałam różne takie sny. Wiele miałam takich snów. I również jeszcze tutaj a propos tego, co mówiłeś, że w Kościele katolickim bardzo często Pan Jezus jest przedstawiany w tych pieluszkach. To ja sobie akurat pozwoliłam zajrzeć do Ewangelii Łukasza i to akurat co prawda to nie jest fragment, który mówi o trzech królach, tylko o pasterzach, którzy zostali posłani. No i tu akurat jest w pieluszkach. Tak, jeśli chodzi o pasterzy bez dwóch zdań. Tak. Tylko no tak akurat tam nawiązując do Kościoła katolickiego, bo zostało to tam gdzieś połączone, więc tak sprawdzałam, jak to wygląda w innych Ewangeliach. Zgadza się. Tylko że tam pasterze to oni do stajenki. Dokładnie. Tak, no czyli mi chodziło tylko o ten obraz jakby z Kościoła katolickiego, że rzeczywiście Pan Jezus jest w tych pieluszkach, nie? W żłóbku, w pieluszkach, jako niemowlę. Nie? I tam, jeśli dobrze pamiętam, tam też w Ewangelii Łukasza pasterze oddają Jemu pokłon, nie Matce. Który to był rozdział? Pamiętasz, to który jest, to był rozdział? To drugi rozdział. Łukasza. Zobaczmy. Od 8 byli pasterze. Znajdziecie niemowlęte. Nie, tutaj nie ma o tym, że tylko jest powiedziane, że poszli, znaleźli Marię, Józefa leżące w żłobie. Gdy zobaczyli, przekazali, co im było powiedziane o tym dziecku. Czyli tylko tyle. A tutaj nie ma, żeby padali na twarz, czy tam oddawali chwałę, czy coś takiego. Nie. Tylko o tych królach przyszli, tutaj... znaleźli. Tak. Ujrzawszy, rozgłosili. Tak. Czyli tutaj nie ma tego elementu. A tutaj wyraźnie czytamy, że Jemu oddali pokłon. Jemu złożyli dary. Więc tutaj wyraźnie akcent jest na Jezusa, a nie na Jego Matkę. Tak jak to mówię, często jest prezentowane w tej całej rzymskokatolickiej świątecznej oprawie. Więc to jest ważne, żeby jednak czytając Pismo zwracać uwagę na takie szczegóły gdyż one no, robią zasadniczą różnicę. Tutaj widzimy... A jak czytałeś z kolei ten fragment, że nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i tak. nadał mu imię Jezus, to ja akurat miałam niedawno rozmowę z osobą, która jest no, w kościele katolickim, no i zwróciła mi uwagę, że to, że pisze, że nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, wcale nie oznacza, że obcował z nią dopóki, już po tym, jak powiła syna. Ona tak uważa, no, czy ty tak uważasz? Tak, ona tak uważa. Mm-hmm. No cię zwróciłam uwagę, bo ja oczywiście to przeczytałam też w takim kontekście, jako właśnie takie potwierdzenie, że... No ale jeśli mówimy... W innym miejscu jest napisane, że właśnie jeszcze miał braci tak. i nawet siostry. Tak. No ale to też zostało skomentowane w podobny sposób, jak ty mówiłeś właśnie, że... To kuzyni. Że to kuzyni, tak. No więc jak ktoś chce się upierać przy swoim, no to każdy argument będzie w stanie sobie tak zinterpretować. Natomiast normalne czytanie tego tekstu no, i nasuwa pewne myśli. I jeżeli ja czytam, że załóżmy, weźmy jakiś inny kontekst zupełnie, że nie odwiedził swojej żony dopóki, albo nie odebrał swojej żony z pracy, póki nie skończyła tej pracy, no to sugeruje, że jak skończyła pracę, to ją odebrał z tej pracy, tak, i zawiózł ją. No to jakby naturalne znaczenie tego typu wyrażeń. Jeżeli czytamy, że dopóki, że ktoś czegoś nie zrobił, dopóki, sugeruje, że gdy to dopóki minęło, to wtedy to zrobił. No taki jest normalny sens używania tego typu zwrotów. Więc ja rozumiem, że tam nie jest powiedziane, że współżył z nią, jak już pożyła syna, powiła syna. Tak nie jest powiedziane, ale to wyrażenie nie współżył, dopóki nie powiła syna, sugeruje, no, jakby normalne znaczenie jest takie, że później tak. Ale wiem, że rzymskokatolicy i tak, wbrew temu, co Pismo mówi, no mają swoje ustalone doktryny, czy raczej... dogmaty kościelne, które nie mają uzasadnienia w Piśmie i one są ważniejsze niż to, co mówi Pismo. No to jest właśnie przykład tego, jak ludzka tradycja konkuruje z nauczaniem Pisma. To widzimy w każdej jednej odstępczej sekcie, że mają swoje jakieś inne, oprócz Pisma Świętego, mają jakieś inne źródła objawienia prawdy, w cudzysłowie prawdy, w ich mniemaniu, które mówią, że Pismo Święte tak, oczywiście, tak, Pismo Święte, ale jeszcze oprócz Pisma jest Księga Mormona, jeszcze jest Ellen G. White, jeszcze obok Pisma jest to i tamto, i tradycja rzymska, i strażnice, i inne jakieś literatury, które tak naprawdę dominują nad Pismem. Jeżeli się przyjrzymy praktykom tych grup, to widzimy, że jeżeli one wchodzą w konflikt z nauczaniem Pisma Świętego, to niestety one wygrywają. Te inne księgi okazują się być bardziej spolegliwe, bardziej autorytatywne niż samo Pismo Święte. Chociaż odwołują się do Pisma Świętego, ale niestety... To jest to, co Pan Jezus powiedział do faryzeuszów, że przez swoją naukę anulujecie Słowo Boże. Tak jak oni mieli swoją tradycję, przez którą anulowali Boże Słowo. Gdy mówili, że wystarczy złożyć coś tam na ofiarę w świątyni, zamiast na przykład troszczyć się o swoich rodziców, kiedy Pismo naucza czci ojca i matkę. Więc tutaj Pan Jezus wyraźnie pokazuje, że te ludzkie tradycje tworzone przez ludzi powodują odrzucenie nauki Pisma. Dlatego mamy się trzymać tylko Słowa Bożego, jeśli chodzi o nasze zrozumienie Boga i życie z Bogiem. Te inne rzeczy absolutnie nie mogą konkurować i w żaden sposób nie mogą zbliżyć się do autorytetu Słowa. Nawet sny. Tak jak tutaj mówimy o snach, no to wiemy też, że ludzie dzisiaj, czy to snami, czy to proroctwami, czy innymi jakimiś objawieniami, wizjami, też potrafią konkurować ze Słowem Bożym. I tak jak tutaj brat Jerzy zauważył, że pismo musi być nadrzędne. Jeżeli jakiś sen, jakieś proroctwo, jakaś wizja, jakiekolwiek inne objawienie nie mieści się w objawieniu Pisma Świętego, no to nie możemy go przyjąć jako autorytetownego, jeśli chodzi o naukę Kościoła, tak? Bo wiadomo, że to może być jakieś prywatne objawienie i wtedy trudno, żebyśmy się tego doszukiwali w piśmie. Jeżeli Bóg, ktoś ma sen, tak, że ma gdzieś wyjechać, czy ma sen, że ma jakąś służbę podjąć, czy ma kogoś poślubić, to już jest trudno, żebyśmy to w piśmie znaleźli. Więc tutaj ja nie mówię o jakichś prywatnych objawieniach, że ktoś ma jakieś widzenie, czy proroctwo, czy jakieś no, rzeczy, które dotyczą jakiegoś prywatnej dziedziny, która no, nie wchodzi w konflikt z pismem. No bo jeżeli ktoś będzie miał objawienie, że ma rozwieść się ze swoją żoną i poślubić 20 lat młodszą, no to uznam, że jest to diabelskie. Że nie jest to prywatne objawienie od Boga, tylko jest to raczej objawienie diabelskie albo po prostu ktoś sobie coś wkręca do głowy. Więc wiadomo, że są też takie sny i takie objawienia, które ewidentnie wchodzą w sprzeczność z nauczaniem Pisma i takie oczywiście też musimy odrzucić jako zwodnicze, jako niepochodzące od Boga. Natomiast te wszystkie, które w jakiś sposób nie wchodzą w konflikt ze Słowem, a wydają nam się być Bożym objawieniem, myślę, że możemy poważnie traktować i możemy je brać pod uwagę jako Boże przemawianie do nas. Bóg bardzo często wśród muzułman, bo oni, tak. Muzułmanie, oni nie, znaczy dla nich nie ma czegoś takiego, jak że Bóg bezpośrednio może mówić do nich, tylko głosem, tylko przez sny. I Bóg często właśnie przemawia do nich przez sny, przyprowadzając ich. Tak. Jest wiele świadectw faktycznie muzułmanów. Tak. Jest nawet taka seria takich filmów, można obejrzeć na YouTubie, Więcej niż sen. I tam są naprawdę takie niezwykłe świadectwa właśnie, jak Pan Jezus objawia się muzułmanom we śnie. To są rzeczywiście niezwykłe historie. Także tak, tutaj absolutnie widzimy w Biblii tego typu przykłady, widzimy takie przedstawienie Bożego przemawiania, więc śmiało nie powinniśmy lekceważyć, jeżeli gdzieś takie coś nam się przydarzy, czy słyszymy takie świadectwa. Tutaj myślę, że śmiało mamy biblijną podstawę, żeby to brać poważnie. Tutaj zauważcie też, mamy kolejne proroctwo, tym razem z księgi Jeremiasza, które tak jak tamto proroctwo wcześniejsze z księgi Izajasza, do którego Mateusz się odnosił w pierwszym rozdziale, tak tutaj to proroctwo z Jeremiasza, tamto miało swoje historyczne wypełnienie. To proroctwo z księgi Izajasza pojawiło się i w zasadzie mówię, nie znajdujemy nigdzie w piśmie jego wypełnienia. Tak tutaj Mateusz sięga po proroctwo Jeremiasza i cytuje wydarzenia, które miały miejsce po upadku Jerozolimy. Miały miejsce po najeździe Babilonu na ziemię Judy. Więc tam Jeremiasz wypowiada te słowa o krzyku w ramię, o płaczu i lamentowaniu, o Racheli, która opłakuje swe dzieci, czyli to była żona Jakuba, czyli tutaj mówimy o potomkach Jakuba, o Judzie, o Beniaminie, więc tutaj mamy ten aspekt proroczy, który miał miejsce w czasie najazdu babilońskiego, czyli tutaj mamy jakieś 600 lat przed Chrystusem. To się wypełniło wtedy, ale widzimy, że tamto proroctwo tutaj jest cytowane na opisanie tego, co tutaj się wydarzyło. I to jest też dla nas sugestia, jak czytamy księgi prorocze. Kiedy czytamy Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i innych proroków, to widzimy ich prorokowanie w pewnym historycznym kontekście i bardzo często ich proroctwa odnosiły się do ich pokolenia albo do następnego pokolenia, czy też jakichś czasów, które jesteśmy w stanie historycznie zidentyfikować, że to czy tamto wypełniło się w jakimś punkcie historii. Natomiast to nie oznacza, że to proroctwo jest zamknięte do tego, o czym czytamy w danym momencie historii. Ostatnio, jak tutaj przez ileś tam miesięcy wstecz studiowaliśmy Księgę Izajasza, to wielokrotnie to widzieliśmy, że w różnych rozdziałach Księgi Izajasza widzieliśmy historyczne wydarzenia, które wypełniły się za czasów Izajasza albo w wiekach następnych, ale te same proroctwa widzimy cytowane w różnych innych miejscach Nowego Testamentu później jako odniesienia do tego, co wydarzyło się w Chrystusie. Więc tutaj, albo nawet te, które dopiero mają się wydarzyć, tak? Te, które jeszcze się nie wydarzyły, a które dopiero przed nami, które się wydarzą przy Jego powtórnym przyjściu na ziemię. Więc tutaj mamy, myślę, taką wskazówkę do tego, w jaki sposób winniśmy czytać Stary Testament i w jaki sposób możemy odszukiwać w Starym Testamencie proroctwa i zapowiedzi i cienie i obrazy Chrystusa Pana. Gdyż czytamy, że o Nim świadczy Mojżesz, o Nim świadczą psalmy i o Nim świadczą prorocy. Więc cały Stary Testament w różnych historiach, w różnych obrazach, w różnych proroctwach świadczy o Chrystusie Panu. I widzimy, jak tutaj w tej Ewangelii, ja tylko dokończę to jedno zdanie, jak widzimy tutaj szczególnie w Ewangelii Mateusza, która jest pisana do Żydów, bo to jest bardzo żydowska Ewangelia. W tej Ewangelii, jak w żadnej innej, znajdujemy mnóstwo zaczerpnięć ze Starego Testamentu i tych różnych aspektów starotestamentowego myślenia. Więc tutaj widzimy, jak oni czytali Stary Testament. Czytali Stary Testament i szukali w nim Mesjasza i widzieli w nim, i też później Duch Święty tak natchnął ewangelistów, by pomogli nam to zobaczyć. Proszę bardzo, Asiu. Halo, halo? Tak, możesz mówić, Asiu, słyszymy Cię. Ja chciałam akurat tutaj, bo tak mam wrażenie w pamięci, nie umiem teraz tak powiedzmy jakoś odnaleźć fragmentów, ale w pamięci mam, że w tym Starym Testamencie dosyć często spotykamy się z tym określeniem gwiazdy czyjejś. I między innymi tutaj sobie zerknęłam do odnośnika do 4 Mojżeszowej 24:17. I tutaj też na przykład widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Zejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie mam wrażenie, że naprawdę często jest to określenie używane, że... Tylko tutaj osoba jest nazywana gwiazdą. Tutaj nie mamy mowy o fizycznej gwieździe na niebie, którą tutaj ci mędrcy obserwowali, za którą podążali. Raczej mowa jest o gwieździe, która symbolizuje światłość, która jaśnieje. I tutaj w tym sensie tak, w tym sensie znajdujemy takie proroctwa w Starym Testamencie, które odnoszą się do Chrystusa jako gwiazdy. Również... Tak, tylko że ja też wiem, że jakby ten język biblijny, on jest taki Nie wiem, jak to powiedzieć. Czasami mam wrażenie, że on bardziej jakby maluje pewne obrazy. Jeżeli będziemy chcieli czytać tak dosłownie Biblię, to jakby możemy się mijać z tym, co autor miał na myśli, bo bardzo często właśnie no, mam wrażenie, że tak samo jak no, na przykład jest używane takie określenie, że na przykład wszyscy słyszeli, tak jak kiedyś tam rozmawialiśmy o tym, że jak było wylanie Ducha Świętego, to wszyscy słyszeli, jak w ich językach się modlili i każdy słyszał we własnym języku, jak ogłaszali wielkie dzieła Boże. I ja często mam wrażenie, że nawet jak jest użyte takie słowo wszyscy, to ono jest tylko pewnym takim jakby, nie wiem, synonimem, obrazem, ale to wcale nie musi znaczyć, że co do jednego wszyscy słyszeli, tylko raczej, że wielu słyszało. Mhm. I jakby no, że także no tutaj też Na pewno, tak jak mówisz, są miejsca, które posługują się pewnymi wyrażeniami czy słowami w jakimś takim obrazowym sensie. Z drugiej strony zauważ, jak apostoł Paweł bardzo precyzyjnie odwołuje się do wierszy w Starym Testamencie i na przykład mówi, gdy odnosi się do Jezusa Chrystusa jako potomka Abrahama, i mówi, wszakże Pismo nie mówi potomków, ale mówi o jednym potomku. Mhm. Czyli zobacz, jak Paweł precyzyjnie rozróżnia chociażby liczbę pojedynczą, liczbę mnogą, tak, wskazując, tak, że tutaj jest wielka różnica. Gdyby było potomków, to by nie można było mówić o Chrystusie. Ale tam w tym fragmencie proroczym robi tą różnicę bardzo dokładną. W różnych miejscach Biblii ten język jest właśnie no taki jakby specyficzny, nie wiem jak to powiedzieć, że on nie jest taki dosłowny, literalny. No nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Na pewno ten fragment. Proszę, Jerzy. Ten fragment może mówi o wszystkich obecnych. Wszyscy, którzy tam byli obecni, rozumieli to, co było mówione. Nie, to tylko Asia podała jako ilustrację. Tutaj nie chodzi o to, żeby teraz tam roztrząsać to. Jeżeli chodzi o to słowo wszyscy. Tak. Więc tutaj rzeczywiście jakby szerszy kontekst czasami pokazuje nam, czy inne miejsca Słowa Bożego, no pokazują nam, że te słowa miały jakiś jednak zawężony wydźwięk, a nie taki, jaki powiedzmy ogólnie byśmy przypisali im. Natomiast myślę, że jednak na tyle, ile jest to możliwe, winniśmy bardzo pilnie przyglądać się temu, co Pismo mówi i za daleko nie odchodzić od takiego oczywistego znaczenia tego, co czytamy. Gdyż jeżeli sobie pozwolimy na taką swobodną interpretację, no to wiemy, że możemy wczytać wszystko. I tak daleko mówię, jak Pismo nam na to pozwala, żeby pewne rzeczy odczytywać obrazowo, pewne rzeczy, szczególnie pewne księgi, tak, które, bo to też jest kwestia, z jaką literaturą mamy do czynienia. Inaczej będziemy odczytywali psalmy, inaczej będziemy odczytywali księgi prorocze, a inaczej będziemy odczytywali księgi historyczne, tak jak księgi królewskie czy księgi kronik, gdzie mamy po prostu prozę, w której przedstawione są historyczne wydarzenia. I trudno tam jest teraz doszukiwać się jakichś innych znaczeń niż te, które są tam historyczne opisane. Ale kiedy już przechodzimy do takich ksiąg jak prorocze księgi, czy księgi poetyckie, jak Księga Pieśni nad Pieśniami, która jest bardzo pełna obrazów barwnych, no to wtedy oczywiście inaczej będziemy ją czytali, inaczej będziemy ją odbierali. Czy taki język, jak znajdujemy w Księdze Hioba, gdzie tam też widzimy dużo jest takich jednak poetyckich zwrotów. Pewne rzeczy są określone w taki obrazowy sposób, więc tutaj bezpiecznie możemy też tak to odczytywać. Więc tutaj też dużo zależy od tego, z jaką częścią pisma mamy do czynienia i jaka jest wypowiedź danego fragmentu. Tak jak tutaj, kiedy czytamy o tym, co tu się wydarzyło w tych wcześniejszych wierszach, no to nie będziemy tego traktowali w sposób jakiś obrazowy. Tak? Rozumiemy, że tutaj Mateusz opisuje historyczne wydarzenia. Wierzymy, że przyszli jacyś mędrcy, że udali się do Betlejem, a nie do innego miasta i że Herod później no, zrobił to, co zrobił. Tak? Kazał wymordować te dzieci. Więc myślę, że tutaj trudno, żeby doszukiwać się czegoś innego niż to, co jest wyraźnie napisane. Natomiast są takie miejsca z pewnością, które nam pozwalają troszeczkę, no właśnie tam gdzieś już widzimy obrazy, widzimy pewne rzeczy przedstawione w jakichś analogiach, w jakichś takich obrazach poetyckich. I wtedy jak najbardziej szukamy tego, do czego te obrazy się odnoszą. Jakieś tutaj jeszcze macie myśli w związku z tym rozdziałem? Jeszcze jakieś tutaj bracia, siostry? Czasami też sobie myślę, czy jak czytałem tutaj tą... Też jest... mhm. Proszę, proszę, Asiu, mów, mów. Tutaj w sumie a propos gwiazdy, tak? Jeszcze sobie właśnie teraz czytam, że oprócz tego fragmentu, że widzieliśmy gwiazdę na wschodzie, no to powiedzmy jest jeszcze 8... zaraz, 8, nie, 9. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. Czyli no jakby też ta gwiazda cały czas była i szła i jeszcze wskazywała im drogę, nie? To nie tylko, że jakieś astrologiczne coś tam, tylko no... No tak, tak, to ewidentnie była jakieś zjawisko... W sensie, no jakiejś, nie wiem, tam magii czy nie wiadomo czego, że to no raczej na to nie wskazuje, nie? Nie, no tutaj ewidentnie była to jakaś gwiazda. Pojawiła się gwiazda, którą oni dostrzegli i o dziwo rozpoznali w niej sygnał narodzenia się króla Żydów. Więc nie wiemy, skąd to wzięli, czy to gdzieś tam było, jakieś mieli tradycje, które tam pozostały po tych wychodźcach na wschodzie, mówię, bo wiemy, że Izrael został uprowadzony, Juda została uprowadzona na wschód, najpierw do Asyrii, później do Babilonu i być może oni tam też pozostawili po sobie te tradycje oczekiwania narodzenia Mesjasza. Być może przebywając tam, mając ze sobą te swoje oczekiwania Mesjasza, gdzieś te idee pozostały w tych narodach i w jakiś sposób tutaj Bóg tak pokierował, no, że oni w tej gwieździe to rozpoznali, za tą gwiazdą przyszli. Naukowcy próbują doszukać się rzeczywistego zjawiska na niebie i tym ludziom, że mogła być jakaś kometa albo któraś z planet tak prowadziła ich, ale to są tylko takie dywagacje naukowe. Próby wyjaśnienia takiego rzeczywistego, realnego, co się dzieje w świecie, nie? Bo są planety, ale się przesuwają nietypowo i komety też się pojawiają to tak znikąd, gdzieś tam skądś, tak. W różnym czasie. W 12 jeszcze też na przykład jest napisane ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Też można by się zastanowić, kto ich ostrzegał we śnie. Tak, tutaj nie jest właśnie powiedziane. W tych innych miejscach czytamy o aniele Pana, a tutaj nie wiemy, kto ich ostrzegł. No zakładam, że to Bóg też, no bo to ewidentnie był Boży zamysł, by oni nie wrócili do Niego, tylko poszli inną drogą, co dało czas Józefowi, na ucieczkę do Egiptu. Też to jest niezwykłe, zobaczcie, że Bóg ratuje tylko Józefa, znaczy Józefa, ratuje Jezusa z Józefem i z Marią, natomiast cała reszta ginie. I no jest to jedno z takich miejsc, które też wywołuje jakieś konsternacje, przynajmniej we mnie, jeśli chodzi o Boże zrządzenia. Dlaczego Bóg, tak mówię, nie to, żebym zadawał takie pytania, bo jakby się godzę z tym Bożym zrządzeniem i uznaję je za sprawiedliwe i słuszne. Natomiast jest to takie trudne, że... No tak, ale nie musiało tylu zginąć. Mogło zginąć, nie wiem, połowa z nich albo jedna dziesiąta z nich, tak? Tutaj Pan ostrzega Józefa. To my tak myślimy. Ale... No właśnie o to mi chodzi, że my tak myślimy. Że... Wiele jest takich rzeczy, o których Biblia mówi, że wydarzają się ze względu na proroctwa. Zgadza się i ja tak to przyjmuję i jakby się z tym w ogóle nie spieram. Nie, to nie jest to, że mówię, mam jakiś z tym problem. Chodzi mi tylko o to, że i są to takie wyroki Boże, które są dla nas trudne, że Bóg ratując swojego Syna pozwala na zagładę tych dzieci, tych rodzin. Sobie wyobrażamy ból tych matek. Jak Mojżesz się urodził, to przecież też była ta sama sytuacja. No i to jest ten sam ból, te same dylematy się rodzą, że Bóg ratuje jednego, a pozwala na śmierć dziesiątek, setek, tysięcy w różnych przypadkach. No tak, ale też pozwolił na śmierć swojego umiłowanego, jedynego syna. Zgadza się. Więc ja mówię, nie mówię tych słów jako jakiś zarzut, nie mówię tych słów jako jakiś sprzeciw. Mówię je tylko w wyrazie naszych ludzkich trudności z Bożymi wyrokami. Że nam się wydaje czasami, tak mi się tak myślę, że tak ludzie myślą, że Pan Bóg, jak jest dobry, no to człowieka osłoni od wszelkich cierpień, od wszelkich nieszczęść, od wszelkich chorób, od wszelkiej zagłady, od zarazy i tak dalej. Dzisiaj to też słyszymy, dużo się na ten temat mówi. Natomiast widzimy, że Boże wyroki często pozwalają ludziom cierpieć. Często Boże wyroki pozwalają ludziom umierać. I niekoniecznie winnym tylko ludziom. Tak jak tutaj, te dzieci, te matki, to wszystko, co tam się działo, trudno powiedzieć, że oni byli gorsi od innych, że byli niesprawiedliwsi od innych, że zasłużyli sobie na takie coś. Nie. Po prostu przez grzech Heroda, przez zło, które było w ludzkim sercu, Bóg uratował tylko swojego syna i jego rodzinę i pozwolił, by cała reszta zginęła. I to są, mówię, trudne wyroki Boże, trudne dla nas ludzi do przyjęcia w takim właśnie duchu, że Bóg czyni to, co jest słuszne w jego oczach i to, że Bóg podejmuje takie decyzje i pozwala na takie zło, ze względu na swoje wyższe cele, których my nie rozumiemy, których my nie dostrzegamy, które jedynie w pokorze musimy przyjąć, że taka jest wola Boża, że Bóg nie działa w schematyczny sposób, że to nie jest tak, że Bóg zawsze robi tak, czy zawsze robi inaczej. To my tworzymy jako ludzie takie schematy, natomiast Pan Bóg działa w sposób, który niejednokrotnie nas zdumiewa, i który niejednokrotnie no, burzy nasze ludzkie wyobrażenia o tym, jak Pan Bóg powinien działać. Pan Bóg działa tak, jak uznaje za słuszne, czy nam się to podoba, czy nie, czy my się z tym zgadzamy, czy nie. Ta różnorodność Bożego działania w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam też możemy zobaczyć, tak, że ta różnorodność tam jest. Mhm. Jedni zachowani, drudzy nie. Dokładnie. Więc tutaj widzimy, że Pan Bóg nie działa według jakiegoś określonego i zrozumiałego przez człowieka schematu. My byśmy chcieli Pana Boga umieścić w takim naszym schematycznym rozumieniu, że Bóg zawsze tak robi, że jeśli my zamyślmy coś tam zrobimy, no to Bóg zawsze tak zrobi. No nie, właśnie tak nie jest. Wielu ludzi zrobiło to i doświadczyło zupełnie innego rezultatu niż inni, którzy dokładnie to samo zrobili. Pan Bóg zdecydował w jednym przypadku tak, w innym zdecydował inaczej. Jakub został ścięty w więzieniu, a Piotr został wyprowadzony z więzienia i uratowany przez anioła. W jednym przypadku Bóg zdecydował śmierć swojego sługi i ten sługa go uwielbił przez śmierć. W drugim przypadku postanowił wyratować swego sługę z więzienia i ten sługa uwielbił go przez dalsze życie. Ale to Bóg zdecydował tak, a nie inaczej w jednym czy w drugim przypadku. I nie widzimy tutaj, żeby Piotr miał większą wiarę niż Jakub, czy żeby Kościół się bardziej gorliwie modlił o Piotra niż o Jakuba. Wręcz przeciwnie, raczej obraz jest odwrotny, że tutaj nie widzimy ani wiary w Kościele, ani w Piotrze, ale widzimy suwerenny zamysł Boga, by uratować Piotra i w ten sposób się uwielbić i w ten sposób umożliwić Piotrowi dalszą służbę. I w ten sposób Bóg zrobił w jego przypadku, natomiast pozwolił, by Jakub został ścięty w więzieniu. Podobnie Jan Chrzciciel, podobnie ukamienowany Szczepan i inni męczennicy, którzy mimo wielkiej wiary i poświęcenia, o czym właśnie List do Hebrajczyków też mówi, 11 rozdział, to do którego tutaj Jerzy odwołujesz nas, to tam właśnie to widzimy, że jedni i drudzy są ludźmi wiary, ale jedni doświadczają cudownego Bożego wyzwolenia, uzdrowienia, cudów, a inni nie, inni tego nie doświadczają. Doświadczają czegoś innego, co wcale nie oznacza, że nie byli ludźmi wiary, co wcale nie oznacza, że nie podobali się Bogu. Jedni i drudzy podobali się Bogu, chociaż zupełnie czego innego tutaj na ziemi doświadczyli, natomiast wszyscy znajdują się w szeregu bohaterów wiary, dlatego że to, co ich cechowało, to była właśnie ich wiara w Boga i zaufanie Bogu i poddanie się Bogu. Więc to są rzeczy no, trudne, kiedy mówię, trafiamy na takie wydarzenia, albo myślę, dużo trudniej, kiedy one nas dotykają, bo kiedy o nich czytamy, to nam jest łatwiej powiedzieć, no taki był zamysł Boży, no jest nam może trochę przykro. Mogę? Tak, tak, proszę bardzo. Czy ty mówisz o 35 wersecie? Listu do Hebrajczyków? Mhm. Nie, ja mówię o całym rozdziale 11, że w całym rozdziale, okay. W całym rozdziale mamy przedstawionych bohaterów wiary, z których jedni doświadczyli cudownego wyzwolenia, cudownego... Tak, tak, bo to akurat ten 35, jak czytam, to kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez... Tak. Tak. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Tak. Ale pisze, że nie przyjął uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Mm-hmm. Ja to tak rozumiem, że no to był też ich wybór. No tak, to był wybór ich wiary. No ale to akurat tylko ten fragment, bo są jeszcze różne inne, nie? No tak, tak. Tutaj mamy, mówię, całe pismo, które nam... Trudy doznali szyder, zbiczowania, więzów, więzienia, kamieniowania i tak dalej, nie? Dokładnie, tak, tak. Więc tutaj mówię to, że... Ale my... Mhm. Proszę, Jerzy. Ale my powinniśmy pamiętać o tym, że nadrzędnie Bóg kieruje się zawsze miłością do nas, bo Syna swego dał z miłości do nas. I wszystko, co robi, to jest z miłości do nas. My tego nie rozumiemy, bo ogarniamy tylko część rzeczywistości. Natomiast wszystko to jest celowe i zmierza ku temu, żebyśmy trafili do Boga. To się zgadza, natomiast... Nadrzędnym celem wierzę jest coś wyższego niż tylko miłość do nas. Miłość do nas jest wielkim, wysokim celem, ale nadrzędnym celem jest jednak Boża chwała. Jest to, co jest Bożym odwiecznym zamysłem, aby ludzie poznali Boga, kim On jest i oddali Mu chwałę, uczcili Jego. Czytamy, że Bóg wszystko czyni dla swojej własnej chwały. Ze względu na siebie samego. Wielokrotnie Izraelowi to powtarzał, że to, co czyni z nimi i to, co czyni wśród nich, nie czyni ze względu na nich, ale czyni to ze względu na siebie samego, na swoje święte imię. Więc tutaj myślę, że to jest najwyższy Boży cel, że miłość do nas, oczywiście nie chcę umniejszać absolutnie Bożej miłości do nas i jestem przekonany, że jedno z drugim się nie kłóci. Wierzę, że one współistnieją ze sobą, ale ten jakby zasada Bożego działania opiera się na tym, kim Bóg jest, że On jest dobry, że On jest sprawiedliwy, że On jest święty, że Jego wszystkie wyroki są słuszne i Bóg pragnie, żeby człowiek to dostrzegł i poddał się temu w zaufaniu, w uwielbieniu. To jest, wierzę, nadrzędny cel. I mówię, temu oczywiście towarzyszy miłość. Tutaj bezwzględnie jest Boża miłość do człowieka, miłość zbawcza, miłość odkupieńcza jak najbardziej. To nie to, żeby to przeczyło temu. Ale musimy też pamiętać o tym, mówię, celu, który Bóg nam wielokrotnie też powtarza, jeśli chodzi o nasze zbawienie. W liście do Efezjan w 1 rozdziale czytamy, że Bóg zbawił nas i odkupił nas ze względu na swoją własną chwałę, ze względu na swoją własną wolę. Tam kilkakrotnie w tym 1 rozdziale listu do Efezjan jest podkreślony ten nadrzędny Boży cel, którym jest On sam i Jego chwała. I tak samo tutaj rzeczywiście jakby z tej perspektywy proroczej, z tej perspektywy złożenia świadectwa, że Jezus jest Synem Boga, że jest tym właśnie, Bóg dopuszcza do tego typu wydarzeń, aby się wypełniło to, co było powiedziane przez proroka. Dokładnie to, co powiedziałaś, Asiu, że to było zapowiedziane przez proroka i ta zapowiedź miała też uwiarygadniać, że to jest ten, że to jest właśnie ten. W 15 wierszu z Egiptu wezwałem mego syna. Też bardzo dziwny cytat. Jest to cytat, który w kontekście Starego Testamentu odnosi się do wyjścia Bożego ludu z Egiptu. A tutaj jest cytowany w odniesieniu do tego, że Jezus udał się do Egiptu z rodzicami i stamtąd został wezwany z powrotem do ziemi obiecanej, do Nazaretu. Także tutaj te cytaty, które są, no, można powiedzieć, totalnie wyrwane z kontekstu. One odnoszą się do innych postaci, do innych wydarzeń, a jednak w nich wszystkich jest zapowiedź Chrystusa. W nich wszystkich jest cień tego, o czym tutaj czytamy. I to jest niezwykłe, że te starotestamentowe wydarzenia historyczne, które, jak je czytamy, mówię, w żaden sposób nam się nie wydają mówić o Chrystusie, one mówią o Chrystusie. Tyle, że w tak ukryty sposób, w tak niewidzialny sposób. Nie, no one są o innych wydarzeniach. No tam ewidentnie te słowa są cytowane w kontekście pewnych wydarzeń, które miały miejsce historycznie, że Izrael był w Egipcie w niewoli i Bóg ich wzywa stamtąd. I tutaj mamy cytat odnoszący się do tamtych wydarzeń. Jeśli go sprawdzimy historycznie, no to do tego właśnie się odnosi. A jednocześnie widzimy tutaj, że to wszystko było zapowiedzią Chrystusa. Więc mówię, to jest o tyle dla nas pomocne, że czytając w ten sposób, my możemy lepiej rozumieć Stary Testament. I powinniśmy czytać przede wszystkim Stary Testament w poszukiwaniu. Ale tu jest taka sama historia, że też Pan Jezus jednak był w Egipcie i został wezwany, więc to jakby też nie jest wyrwane z kontekstu też. Ale chodzi mi o to, że jak znajdziesz ten fragment w Starym Testamencie, to tam nie przeczytasz o Panu Jezusie, który jest w Egipcie. Bo chodzi mi o pierwotne użycie tego wyrażenia. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Że tam nie jest mowa o Bożym Synu w kontekście tamtego wyrażenia pierwotnego, tylko tam jest mowa o Izraelu, który zostaje powołany z Egiptu i tam jest Izrael nazywany Bożym Synem. Rozumiesz, Asiu, o czym mówię? Tak samo jak tutaj... Nie, Asia chyba jest jeszcze. Tak samo jak tutaj w 18 wierszu. Usłyszano krzyk w ramie. Płacz i wielki lament. Rachela opłakuje swoje dzieci. Zastanawiam się, bo na przykład tak, nie wiem, teraz akurat przypomina mi się Abraham, chyba. Teraz nie chciałabym tutaj pokręcić czegoś. Czy tam był Abraham? Nawet nie wiem, tam chodziło o to, że... No nie, nie chciałabym teraz jakoś pokręcić. W każdym razie on złożył... Aha, to chyba chodziło o Abrahama, który złożył dziesięcinę. Melchisedekowi. Król Salemu, tak, Melchisedekowi. Tam jest napisane, że w jego lędźwiach już wtedy był... Lewi. Lewita. Lewici byli w jego... Tak. Kogoś, kogo jeszcze nie było na świecie. I być może analogicznie tutaj też jest jakby, no właśnie, ten język biblijny, być może to jest właśnie też to, że tu mamy Jezusa, ale Jezus jest przedłużeniem też tego, no jest też częścią Izraela. Więc może to się wcale nie kłóci, tylko to jest taki jest język biblijny. Ale absolutnie to się nie kłóci. I to ja tego w ogóle nie mówię, że to się kłóci. Tutaj się nic nie kłóci. Chodzi tylko o to, że w Starym Testamencie mamy opisane historyczne wydarzenia dotyczące historycznych osób, które prawdziwie istniały. To nie jest tak, że czytamy jakieś, tak jak Bhagavad Gita, czy jakieś inne księgi religijne innych narodów, gdzie mamy jakieś nierzeczywiste ziemie, jakieś krainy, jakieś postacie, których nie było, które po prostu nigdy nie istniały na Ziemi, jakieś potwory, jakieś tam giganci i tak dalej. A tutaj mamy prawdziwe, historyczne wydarzenia i do tych wydarzeń mamy historyczne opisy. I w tych opisach historycznych zawarte są proroctwa i obrazy tego, o czym czytamy w Nowym Testamencie. I mówię, czytając tylko tamte starotestamentowe opisy, w oderwaniu od Nowego Testamentu, nie jesteśmy w stanie tego tam zobaczyć. W ogóle jakby to się nie wpisuje jedno w drugie. Natomiast tutaj natchnieni przez Boga Jego Duchem autorzy Nowego Testamentu odczytują te rzeczy w tych starotestamentowych zapisach historycznych wydarzeń. I to, mówię, jest dla nas ważne, żebyśmy i my, czytając te stare historyczne wydarzenia ze Starego Testamentu, czytali z takim samym oczekiwaniem, z takim samym nastawieniem, byśmy tam szukali Chrystusa Pana w nich. O to chodzi. Żebyśmy nie czytali ich tylko jako historyczne wydarzenia dotyczące ludzi, którzy kiedyś tam żyli, ale czytali nie, je... Nie, no to wiadomo, że to jest... Znaczy, to nie jest wiadomo. Dla wielu ludzi to właśnie nie jest wiadomo. W tym jest problem, że wielu ludzi czyta Stary Testament i mówi... Że tak powiem, mało czyta, to nie da się tego wszystkiego zobaczyć. Tak. I też wielu ludzi nawet nie chce czytać Starego Testamentu. W ogóle nie chce sięgać po Stary Testament, bo uważa, że tam w Starym Testamencie to już nas nic nie dotyczy, że tam już my się niczego nie dowiemy, my tam już z niczego nie skorzystamy, co jest moim zdaniem wielkim błędem. Nie, to tam jest bardzo, bardzo dużo. Tam jest bogactwo. Jak najbardziej aktualnych. Ja pamiętam kiedyś taką rozmowę z jednym bratem, jak swego czasu tam głosiłem przez pierwszą księgę Samuela. Chociażby to, że w Nowym Testamencie przecież jest napisane: spójrzcie na naród izraelski, chociażby jako ostrzeżenie dla nas, żebyśmy nie popełniali tych samych błędów, dokładnie, które oni popełniali. Więc jeżeli nie będziemy znali tych historii, to możemy popełniać te błędy, nawet nie będąc świadomi, że tu pisze, że no wystarczyłoby, żebyś przeczytał i byś wiedział, tak, że możesz tego uniknąć, tak? Możesz zwrócić na to uwagę i, to, i uniknąć na przykład tych błędów. Dokładnie, dokładnie. Jerzy, coś chciałeś powiedzieć? Nie, to chciałem to, co Asia rzekł, no, w Koryntian jest, że to, co przyszło na Izraela, aha, okay, przyszło dla przykładu, dla, ale to natura człowieka nie zmieniła się, po prostu jest tak, jak kiedyś była pierwotnie, to jest tak samo i dzisiaj. Natura jest w taki sam sposób działa i możemy się nauczyć na ich błędach po prostu, że możemy wyciągnąć wnioski. Dokładnie. Dokładnie. No, z Tymoteusza jest napisane, całe pismo jest natchnione. Wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu. Tak jest. I tylko mówiono o Starym Testamencie. Do nauczania, do poprawiania błędów, do korygowania. Nieprawdaż to jest ten fragment z Tymoteusza, który mówi o Starym Testamencie. Tak. Mhm. No, więc tutaj czytając tą Ewangelię zobaczymy, jak często Mateusz, oczywiście odnosząc się do nauczania Pana Jezusa, wcześniej jeszcze Jana Chrzciciela, zobaczymy, jak często powołują się na te różne prorocze zapowiedzi, nie tylko z ksiąg prorockich, ale również z ksiąg historycznych, tak jak tutaj ten wiersz 15, z Egiptu wezwałem mego syna, to jest cytat z Księgi Wyjścia i z Księgi Liczb i później też z Księgi Ozeasza. Więc tutaj mamy i historyczne księgi, i księgi prorocze, do których Mateusz się odwołuje. Więc to samo mamy później w wierszu 23, że będzie nazwany Nazaretańczykiem. Nazarejczyk. Tak, tutaj ja mam ten nowy przekład, no. W którym jest tutaj inaczej. Nazaretańczykiem, trudno wymówić. Aha, okej. Okay. Tylko tak. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą z tym Egiptu. Bóg do Izraela mówił, żeby nigdy nie wracali, nie? Tak. Nigdy nie wrócisz do Egiptu. Tak. Mhm. A tutaj każe swojemu synowi tam uciekać, tak, i tam, tak, się schronić. Tak, no dokładnie. Mhm, mhm. No więc tutaj mamy już nowe przymierze, chociaż jeszcze Jezus jest pod zakonem, no, pod prawem, on sam, ale jednak już tutaj mamy coś nowego się dzieje. Mhm. Więc tutaj też wiadomo, to było skierowane do nich jako narodu, a tutaj sam Bóg swojego syna właśnie tam chroni, o dziwo, w Egipcie. To są właśnie te niewyśledzone drogi Boże, gdzie Bóg nie postępuje według, mówię, naszego nawet zrozumienia czasami jego schematów, tak jak Pan Jezus odwołuje się do tych przypadków w Starym Przymierzu, gdzie Dawid idzie i je chleby pokładne. I mówi, no zobaczcie, tutaj Dawid robi coś, co nie jest zgodne z prawem, a jednak mieści się to w czymś, co Bóg, za czym Bóg stoi. Podobnie z tym obrzezaniem dziecka w ósmy dzień, kiedy to wypada w szabat. Też mamy pozorny konflikt, a jednak nie ma konfliktu. Jednak w dzień szabatu można dziecko obrzezać, można wyjąć zwierzę, które wpadnie gdzieś tam do dołu. Więc tutaj mamy te Boże przyzwolenia nawet, które pokazują nam, że te schematy, nawet wyznaczone przez Boga, mogą być przez Boga złamane. Mogą być przez Boga... Bóg się nie musi ich trzymać. To nie jest tak, że Bóg jest z nimi zniewolony, że jest związany tym, co ustanowił jako pewną zasadę, której ludzie się mają trzymać. Ale jeśli Bóg uzna za stosowne, by w takiej czy w innej sytuacji zrobić coś innego, tak jak jest napisane, to Bóg to robi. Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj widzimy dzisiaj ludzi, którzy twierdzą, że to człowiek tak jest dla sabatu. To tak też podobnie pewnie. Tak, tak. Więc tutaj mamy tą wolność Bożą i to działanie Boże, które nie mieści się zarówno w tych, mówię, naszych ludzkich schematach myślenia i jakiegoś takiego pojmowania, jak również czasami nawet wychodzi poza coś, co wydawałoby się jest określone przez Pismo. Oczywiście Bóg nigdy sobie nie przeczy i Bóg nigdy prawdziwie nie łamie swojego słowa, więc wiemy, że to nie jest tak, że Bóg tutaj coś w jednym miejscu nakazuje, a później sam temu zaprzecza. Wiemy, że tak nie jest. Bardziej dotyczy to naszej ludzkiej interpretacji tego, co Bóg powiedział, i tych różnych narosłych nadinterpretacji, tak jak było to w przypadku faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy uważali, że zbieranie kłosów to już jest jakby robienie żniw, że to już nie wiadomo jaka praca. Więc tutaj mamy już ludzką nadinterpretację tego, co Bóg powiedział, a nie tego, co rzeczywiście Bóg zamyślał, kiedy dawał takie czy inne prawo. Więc często tutaj jest problem na tym poziomie. Kochani, czas nam się skończył, także jeszcze pomódlmy się i prośmy Boga o zrozumienie i też łaskę, by żyć według tego, co Bóg do nas mówi tutaj w swoim Słowie. Kochany Ojcze, ja chcę Ci podziękować za to, że mamy Twe Słowo, że możemy je rozważać, możemy je zgłębiać, możemy je czytać, możemy nad nim rozmyślać. I o to proszę, byś dał nam większy i większy głód w naszych sercach czytania, rozmyślania, zgłębiania Twego Słowa. Niechaj ono żyje w nas, niechaj ono prowadzi nas, niechaj ono pomaga nam w rozumieniu Twoich decyzji, Twoich wyroków. Boże, abyśmy i w tych czasach, w których my żyjemy, mogli z ufnością patrzeć na to, co się dzieje, bez lęku, bez strachu, bez obaw, wiedząc, że jesteś Bogiem, do którego należy ostatnie zdanie, jesteś Bogiem, do którego należy ostatnie słowo i Ty panujesz nad tym światem, panujesz nad naszymi okolicznościami i Ty masz możliwości, by do nas przemawiać, by nas prowadzić, by w naszym życiu działać. I chcemy Tobie z ufnością poddawać się. Panie, zachowaj nas od wątpliwości, zachowaj nas od kwestionowania Twoich wyroków. Pomóż nam z ufnością wielbić Ciebie i szukać Twojej chwały w naszym życiu. Szukać tego, by się Tobie podobać i by całym naszym życiem Ciebie czcić. Modlimy się, dopomóż nam, kochany Panie, prowadź nas i niechaj i to nasze dzisiejsze rozważanie Twego Słowa, Twojego działania dopomoże nam rozpoznawać Twój głos, rozpoznawać Twoją wolę w naszym życiu i czynić ją, pełnić ją z oddaniem, z wiarą, z poświęceniem ku Twojej chwale. Prosimy w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Emanuela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Amen.